helyzet, hogy lejt a stúdió, és mi görgős székeken ülünk, és egész végig kapaszkodunk, és a Párizsi most lecsúszott a stúdió. Szóval úgy nézek ki, mint a Leonardo DiCaprio a Titanicban, amikor már végig órák jöttek. Nem vagy, de viszont ugyanolyan a hajam. Bocs. Ez igaz. Az is más, és a másik más meg az, hogy én kaszkadőr nélkül csinálom meg ugyanazokat a trúgályokat. Viszont levertél 4 walkie-talkit és 3 elektronikai bilet. Szóval valakinek ez a walkie-talkin, azt itt van egy walkie-talkin. Réko, kábítószeres fekszik. Réko, halló? Nem lehet. Nem lehet. Mindegy. Na, jó van akkor. Do you think I'm sexy?